walang patid na saya. Sa unang pagkikita di lubos akalain na ikay makikilala, ng pangalan mo'y nalaman. Kaba ang nadama aking naranasan, talagang kakaiba. May kung ano sa'yo na sa'kin di mapaliwanag, na para bang ako'y nakakita ng liwanag. At sobrang ningning ng iyong mga mata, para bang bawat minuto na nais mong makita. Labi na mayumi, taglay, simpleng ngiti, ano mang uri ng pagod, bigla pang mapabawi. Maaari bang ako'y may maibigkas sa aking salita, saan kukuha ng lakas ng loob? Sa aking sasabihin, may isang bagay sa iyo na aaminin. Takot ako dahil baka di mapagbigyan, gamit ang awit na to, sana'y pakinggan. Ikaw ay sapat na at karapat dapat na ituring parang reyna. Ako ang iyong hari, sa akin ay sumama. Purong pag-ibig ang sa ating maghahari, kalungkutang naranasan, ako ang magpapawi. Handa kang ihatid papuntang ligaya, wala lang iba, ikaw ang nais makasama. Huwag sanang ipagdamot ang pagkakataon, ang atensyon na isayong itaon. Pinaglapit ng kusa, tayo ng tadhana. Kumapit ka sa akin, papunta tayo sa tama. Sa ating pagtanda, ikay aking mundo na nais kong ikutin. Ikaw ang katuparan sa aking panalangin. Isa na lamang sana ang nais kong makita, na sana ay makuha na ang iyong tiwala. Isinuko na sa'yo, nagpakatotoo, dahil lahat ito ay para sa iyo. Ibig mo ay alagaan, katumbas ng buhay na dapat ingatan.